Ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś wtorek, 30 maja, jest 17. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Odwołanie od decyzji Komisji do spraw rosyjskich wpływów jest możliwe, mówi szef Rządowego Centrum Legislacji. Żaden polski żołnierz nie odniósł obrażeń w Kosowie, informuje dowództwo armii. Będzie rozbudowa węzła Emilia niedaleko Łodzi. Dzięki temu miasto będzie miało pełną obwodnicę. Od decyzji Komisji do spraw rosyjskich wpływów będzie można się odwołać. Takie oświadczenie złożył szef Rządowego Centrum Legislacji. Krzysztof Szczucki w ten sposób odniósł się do zarzutów m.in. opozycji i strony amerykańskiej. Jak zaznaczył, komisja będzie działała jako organ administracji. Odwołanie składa się do komisji, która jest tym organem administracji, która do odwołania będzie dołączała akta postępowania i przekazywała je do sądu, przy czym już komisja na skutek odwołania może dokonać autokontroli własnej decyzji, ją zmienić, a może także zawiesić jej wykonanie w całości lub w części. Jak przypomniał Krzysztof Szczucki, następnym krokiem będzie rozprawa przed sądem administracyjnym. Komisja do spraw rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022 zacznie działać w momencie wyboru przez Sejm jej członków. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast powiedział, że twórcy komisji oczekują zgłaszania kandydatów również ze strony ugrupowań opozycyjnych. Fake newsem są informacje o tym, że ma zakończyć pracę 17 września. No nie jest to prawda. Prace komisji będą kontynuowane również w kolejnej kadencji Sejmu. Jeżeli chodzi o skład komisji, tutaj zasada jest podobna jak w przypadku komisji sejmowej, komisji śledczej, czyli kluby zgłaszają swoich kandydatów. No i tutaj oczywiście oczekujemy, że ze strony klubów opozycyjnych będzie propozycja i zgłoszenie kandydatów tych klubów. Komisja ma działać podobnie do Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji. NATO wyśle do Kosowa dodatkowe siły. To odpowiedź na ostatnie zamieszki z udziałem Serbów protestujących przeciwko nominacji burmistrzów narodowości albańskiej. W starciach rannych zostało 30 żołnierzy sojuszu. Żaden z polskich żołnierzy stacjonujących w Kosowie nie odniósł obrażeń ani nie wymaga pomocy lekarskiej, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Jego rzecznik, podpułkownik Jacek Goryszewski, powiedział, że Polacy zabezpieczają budynki administracji publicznej. W te działania zaangażowanych jest około 100 żołnierzy, 23 pojazdy, więc te działania na bieżąco są oczywiście też kierowane przez dowódcę KFOR. Natomiast sytuacja jest stabilna, żołnierze są bezpieczni, żaden z nich nie doznał żadnych urazów, natomiast zabezpieczają budynki administracji publicznej, głównie polega to na otoczeniu kordonem. Polski kontyngent w Kosowie liczy około 300 żołnierzy. Rzecznik Praw Dziecka poleci jutro do Kijowa, by rozmawiać o dzieciach i rodzinach dotkniętych przez wojnę. Mikołaj Pawlak weźmie udział w konferencji organizowanej przez ukraińskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Głównym tematem jest pomoc dzieciom powracającym na Ukrainę. Najmłodsi wywiezieni przymusowo w głąb Rosji, ale także ci, którzy uciekli przed wojną, walczą nie tylko z traumą, powiedział Mikołaj Pawlak. To, z czym się spotykam w swojej działalności jako Rzecznik Praw Dziecka i co zaproponowałem rzecznikowi ukraińskiemu, to wsparcie tutaj u nas w Polsce. Między innymi dziecięcy telefon zaufania 803-12 od samego początku wojny prowadzi wsparcie dla tysięcy dzieci w języku ukraińskim i rosyjskim. Najczęściej dzwonią właśnie z traumami, z depresjami wywołanymi wojną, ale to, co się teraz pojawia po roku, to tęsknota. Konferencja w Kijowie jest organizowana tak, żeby informować społeczność międzynarodową o łamaniu przez Rosję praw dziecka. To ostatnia inwestycja, która zakończy budowę obwodnicy Łodzi. Resort Infrastruktury zdecydował o rozbudowie węzła Emilia, łączącego drogę ekspresową S14 i autostradę A2. Minister Andrzej Adamczyk podkreślił, że dzięki tej inwestycji Łódź stanie się pierwszym dużym miastem w Polsce, które będzie miało pełną obwodnicę. Przystępujemy do przygotowania tej jakże ważnej inwestycji i praktycznie rzecz biorąc możemy powtórzyć, że dotrzymujemy danego słowa. Łódź będzie opasana nowoczesnym ringiem, pierwsza aglomeracja wielkomiejska w Polsce. Po rozbudowie węzła Emilia powstanie bezkolizyjne połączenie autostrady A2 i trasy S14. Ponad 50 tysięcy osób w Polsce ma stwardnienie rozsiane. To choroba nieuleczalna, ale jej postęp można skutecznie zahamować, podkreślają eksperci w obchodzonym dziś Światowym Dniu SM. W leczeniu stwardnienia rozsianego w Polsce w ostatnich miesiącach dokonał się ogromny postęp, podkreśla profesor Selmaj, kierownik Katedry Neurologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Blokujemy rozwój choroby i pacjenci, którzy rozpoczną leczenie odpowiednio wcześniej i odpowiednim lekiem, mają bardzo duże szanse na zupełnie normalne życie przez wiele lat. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapowiedział, że od lipca dwa nowe wysokoefektywne leki będą dostępne dla większej grupy chorych na stwardnienie rozsiane. To są dwa leki, których brakowało, ocrelizumab, jak również kladrybina. W związku z tym pewnie w najbliższym czasie będzie to już w ramach programu lekowego. W Polsce na stwardnienie rozsiane choruje ponad 50 tysięcy osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia oraz nocą na zachodzie kraju pogodnie, natomiast w centrum i na wschodzie będzie się chmurzyć miejscami. Na wschodzie i na południu przelotnie popada, ale będą to opady do rana, stopniowo zanikające, wiatr słaby, północny. Tej nocy na Pomorzu jeszcze możliwe przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia, poza tym od plus 4 na północy, około 9 w centrum do 13 na południu. Rano, szczególnie na Pogórzu, ale nie tylko, także w kotlinach górskich możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. A jutro w dzień słonecznie i ciepło, tylko na wschodzie, na południowym wschodzie zachmurzy się, przelotnie popada i w tych regionach możliwe burze. Wiatr północny, północno-wschodni, słaby i umiarkowany w czasie burz, w porywach do 55 km na godzinę. Że słonecznie, to wiemy, a że ciepło? Jutro od 15 stopni nad samym morzem oraz na Pogórzu, około 19 w centrum, do 23 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Fernando Santos podczas konferencji dziś ujawnił powołania kadry. Znamy składy na Niemcy i Mołdawię. Przed godziną 17 padło jakże ważne pytanie. Czy się stęskniłem za reprezentacyjną piłką? Nie, nie sądzę. A to z prostej przyczyny. Jestem fanem Ligi Włoskiej, a tam się tak wiele w ostatnim czasie dzieje. Ujemne punkty Juventusu, Inter Mediolan, którego kibicem jestem, znalazł się w finale Ligi Mistrzów, awansował w przyszłym sezonie do Ligi Mistrzów również i walczy teraz w dalszym ciągu o wicemistrzostwo. Także myślę, że nie tęsknię za piłką reprezentacyjną. Pozdrawiam. Dwie dwójki, siedem trójek. Bardzo dziękujemy. Rzeczywistość swoje, serce swoje. Jak to pogodzić? Dwie dwójki, siedem trójek. Numer telefonu do Państwa dyspozycji, nie tylko na tematy sportowe. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo, ale nie tylko, również SMS-owo 71335. Kontakt z nami przyda się jeszcze, bo będziemy mieli dla Państwa koncertowe niespodzianki od trójki. Proszę zostać z nami. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to fit to the past though. That bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when a step. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem. As daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Took her left off last lap lane. Just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took her left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not. Monkeys w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Nie dowierzałem. No, miało być o godzinie 16 i co? Pierwsza runda French Open z udziałem Igi Świątek przeciągnie się. No, nie wiem, czy będziemy w stanie, chyba nie, całe to spotkanie dla Państwa relacjonować. O 18.30 rozpocznie się to najświeższa informacja z kortów w Paryżu. Iga Świątek i Krystyna Buksa. Dziś pierwsza runda z udziałem naszej mistrzyni. Przypomnę, że broni tego tytułu. Początek o 18.30. No, robimy co możemy, by także i te najświeższe, najważniejsze informacje sportowe na bieżąco przekazywać Państwu. 10 minut po godzinie 17.00. Przypomnę, bo o tym mówimy dziś w audycji. ZUS zwiększa liczbę kontroli L4. Wszystko po to, by ukrócić procedery, jakim są wątpliwe, lewe zwolnienia L4. Jak z tym walczyć? No i Państwa doświadczenia. Oto życiowa sytuacja. 2 dwójki i 7 trójek. Wie pan, kiedyś mój znajomy został zatrzymany przez funkcjonariuszy do kontroli drogowej i przyłapali go na tym, że jechał w niezapiętym pasie. Więc zaczął tam konfabulować, a panie policjanci, dlatego wie pan, że coś mnie zaczęło boleć tutaj w klatce, tak może lekko sercowo, i wezwali ratowników z nerką. Zabrali go praktycznie wbrew jego woli do szpitala na badanie. Niedużo brakowało, żeby go przed komisją lekarską postawili, później w konsekwencji tego wszystkiego, żeby go pozbawili prawa jazdy. Powiedział, że w życiu już by czegoś takiego nie zrobił, także to trzeba być w układzie pewnym, żeby sobie takimi rzeczami pogrywać. Ech, kombinujemy, niektórzy mają stalowe nerwy w tej sprawie. 2 dwójki i 7 trójek, jeśli chodzi o lewe L4, o nadużycia związane ze zwolnieniami lekarskimi. Czekamy na Państwa sygnały. 2 dwójki i 7 trójek, 11,5 minuty po 17. Z informacji sportowych, no, dopóki Iga Świątek nie zacznie pierwszego meczu podczas tegorocznego French Open, piłkarska reprezentacja Polski właśnie gra o finał Mistrzostw Europy do lat 17. Te mistrzostwa trwają na Węgrzech. Nasza drużyna mierzy się z Niemcami. Jest 45. minuta tego spotkania. Polska wygrywa z Niemcami 2-1 i wszystko wskazuje na to, że ten wynik nasi reprezentanci U17 dowiozą do pierwszej połowy, do końca pierwszej połowy tego spotkania. Mocno trzymamy kciuki. 16,5 minuty po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Producenci paliw szykują obniżkę cen benzyny bezołowiowej i oleju napędowego na wakacje. Takie informacje docierają z różnych źródeł. Zatem czy będzie to, podobnie jak w ubiegłym roku, promocja dla posiadaczy kart lojalnościowych, czy też inna forma? Nad tym koncerny jeszcze pracują, a tematowi przyjrzał się nasz reporter Jacek Frenzel. Rok temu na wakacje Orlen obniżył cenę za litr benzyny i diesla o 30 groszy pod warunkiem korzystania z programu lojalnościowego. Obniżka ta miała dodatkowe ograniczenie. Można było w niższej cenie zatankować w miesiącu 50 litrów paliwa. W ślad za Orlenem poszli pozostali operatorzy paliwowi, proponując obniżki na swoich stacjach. Czy podobnie będzie w tym roku? Wszystko wskazuje na to, że akcja z ubiegłorocznych wakacji zostanie powtórzona. Mówi Janusz Pietruszyński, redaktor naczelny portalu Cire.pl. Ale warto spojrzeć na tę decyzję Orlenu, czyli tak naprawdę największego uczestnika rynku paliwowego w Polsce, z dwóch perspektyw. Pierwsza, jest to zawsze działanie rynkotwórcze, bo przypomnijmy, że w zeszłym roku decyzja Orlenu uruchomiła podobne działania w sieciach komercyjnych, a po drugie pamiętajmy jednak o warunkowości tej promocji, to znaczy trzeba być uczestnikiem programu lojalnościowego PKN Orlen. Ta akcja jest z pewnością oczekiwana także przez klientów, podkreśla dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw ePetrol.pl. Bo biorąc pod uwagę zmiany w ostatnich dniach, czy ostatnich nawet tygodniach, no perspektywa samoczynnego, że tak powiem, obniżenia się cen na stacjach paliw jest raczej umiarkowana, więc taki ruch pomocowy ze strony dużych sieci będzie na pewno dobrze widziany i dobrze przyjęty w okresie wakacyjnym. W ubiegłym roku promocja, bo takiego słowa w komunikacji używał Orlen, została przedłużona również na pierwsze tygodnie po umownym zakończeniu tak zwanych wakacji szkolnych, ponieważ również we wrześniu obowiązywały zasady tej promocji i co też warto tutaj przypomnieć, inne firmy, czyli komercyjni operatorzy stacji paliw, również wydłużyli działanie swoich promocji na wrzesień. Wakacje faktycznie przed nami, ale przecież w ostatnich dniach, tygodniach na stacjach paliw widoczne były obniżki cen zarówno benzyny i diesla oraz gazu. Zmiany spadkowe dokonywały się w ostatnich tygodniach bardzo wyraźnie. Na wielu stacjach nawet zdarzał się olej napędowy w rejonie 6 zł albo poniżej tej psychologicznej granicy. Natomiast w tej chwili niestety sytuacja już zmienia się na tyle, że trudno będzie mówić o utrzymywaniu się takich cen. Ceny będą w najbliższych dniach, w początkach czerwca rosnąć i to jest moment, kiedy te 6 zł będzie coraz rzadziej się pojawiać lub nawet nie będzie się pojawiać wcale i pewnie dlatego wraz z końcem miesiąca, bo chyba na to się zanosi, będą po prostu ogłaszane te akcje promocyjne o charakterze wakacyjnym. Tak zwany prime time wyjazdowy między 15 czerwca a 15 sierpnia, to też jest trudny czas dla naszych domowych budżetów, więc jak to mawiały nasze babcie, każdy grosz się liczy, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, więc tu zaoszczędzimy po to, żeby być może wydać gdzieś te pieniądze zaoszczędzone w innym miejscu. Oficjalnie terminu promocji jeszcze nie znamy, ale tak czy owak każdy zaoszczędzony grosz w wakacyjnym budżecie będzie miał duże znaczenie. Te niższe ceny z tytułu chociażby takich aplikacji lojalnościowych czy jakichś form promocji będą przez klientów oczekiwane i pożądane. Wiele razy padło słowo grosz. No właśnie, grosz do grosza i będzie kokosza, jeśli chodzi o ceny paliw, szczególnie bardzo ważne. Dla porównania dziś Polska w Europie jest w czołówce najtańszych państw pod względem ceny za paliwo. Średnio w większości krajów, między innymi w Niemczech, za paliwo trzeba zapłacić ponad złotówkę więcej. O, do cen paliw w okresie wakacyjnym jeszcze będziemy wracać. Audycja popołudniowa 20 minut po godzinie 17. Gdy adrenaliny ogień, gdy nie działa żaden mądry plan, gdy w mojej głowie alarmowy stan, rozbrajasz mnie pieszczotą i cały ciężar rzucam w kąt, w sumie w życiu chodzi. w audycji popołudniowej, m.in. o zwolnieniach L4. Próbowałem po prostu antybiotyki, ja się nogami i rękami broniłem, żeby po prostu lekarz mi nie wystawił L4 i lekarz sam się upierał, że muszę iść na L4 i muszę sobie odpocząć, więc szczerze powiedziawszy nie spotkałem się z tym, żeby ktoś nie chciał wystawić L4, a ostatnio wręcz ze wszystkimi znajomymi, z którymi bym nie rozmawiał, to nikt nie chce iść na L4. Każdy pójdzie do lekarza po pomoc, ale raczej wszyscy unikamy L4. Uczciwi, pracowici i zdrowi. W tej, w pozostałych sprawach 2 2 7 3. Czekamy. Nowej audycji zapraszamy do trójki. Mamy dla Państwa zaproszenie już w najbliższą niedzielę w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Tuż przed jubileuszowym 60. Krajowym Festiwalem Piosenki Polskiej w Opolu wystąpią Basia Giewont i Karolina Lizer. Tu i teraz mailowo czekają na Państwa podwójne bilety wejściówki. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Hasło koncert w trójce. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. A już za chwilę skrót serwisu, wiadomości sportowe, prognoza pogody, wcześniej ten najważniejsze informacje dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Angela, a na Dzień Dziecka to co byś chciała dostać? No wiadomo, coś z Media Expert. Najbardziej to hulajnogę elektryczną, smartfona, drona albo te gogle PlayStation VR 2. Te do PS5. Rewelacyjne pomysły na prezenty dla dużych i małych dzieci znajdziesz w Media Expert. Laptopy, smartfony, smartwatche, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2023. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy przedsiębiorstwa działające innowacyjnie i prospołecznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny kraju. Tegorocznych laureatów nagród gospodarczych ogłosimy podczas specjalnego wydania audycji Winien i Ma 2 czerwca po godzinie 9 na antenie Trójki Polskiego Radia. Patronat honorowy nad rankingiem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Minister Aktywów Państwowych. Patronat medialny Polska Agencja Prasowa. Sponsorem rankingu Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia jest KGHM Polska Miedź S.A. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 17. No to jedziemy. Radio Nawigator. A, tak łatwo powiedzieć, ale są miejsca, gdzie postoimy. Mariusz Dąbrowski ma informacje dla kierowców. Dzień dobry. Witam. Zawsze w taki piękny dzień jest więcej zdarzeń na naszych drogach. Na autostradzie A2 między węzłem Pruszków a węzłem Grodzisk Mazowiecki na 443 kilometrze doszło do kolizji dwóch aut osobowych. W efekcie mamy zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. No i powstał spory korek. S3 między węzłem Gaworzyca a węzłem Głogów Zachód na 243 kilometrze doszło do awarii ciężarówki. W efekcie zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Bolkowa. Droga krajowa numer 20, odcinek Bytów-Miastko w miejscowości Niezabyszewo na 219 kilometrze zderzyły się auto osobowe z busem. Dwie osoby ranne, trasa numer 20 jest zablokowana. Droga krajowa numer 35, odcinek Świdnica-Wałbrzych w Świebodzicach na 33 kilometrze zderzenie dwóch aut osobowych. Również dwie osoby ranne, zablokowane lewy pasy jezdni w obu kierunkach. Wszystkim za kierownicą, ale i pieszym ostrożności i życzliwości. A kolejne informacje z dróg na naszej antenie za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sport za chwilę. Teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. O przygotowaniach do lipcowego szczytu NATO w Wilnie rozmawiali w Warszawie ministrowie obrony Polski i Litwy Mariusz Błaszczak i Arvydas Anušauskas. Litewski minister powiedział, że Warszawę i Wilno łączy wspólne postrzeganie Rosji, która dla obu naszych krajów jest zagrożeniem. To bardzo symboliczne, że przygotowania do szczytu NATO w Wilnie zgromadziły nas tutaj, w Warszawie. Zarówno Polska, jak i Litwa postrzegają Rosję jako długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa Zachodu i wartości demokratycznych, dla stabilności systemu międzynarodowego, opartego na wzajemnym zaufaniu. Konsultacje ministrów obrony Polski i Litwy odbywają się co roku. Strona polska aktywnie włącza się w działania na rzecz ratowania uprowadzonych ukraińskich dzieci i deportowanych do Rosji, powiedział minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk. Chodzi o wspólną inicjatywę Komisji Europejskiej i Polski. Wsparcie cyfrowe w śledzeniu identyfikacji deportowanych dzieci, jak również podmiotów odpowiedzialnych za ich deportację. Rozwój narzędzi służących do zgłaszania informacji o deportowanych dzieciach, a także pomoc w gromadzeniu danych DNA i danych biometrycznych deportowanych dzieci. W tej chwili po przekazaniu ich ukraińskim partnerom będą one wykorzystywane. Ukraińskie szacunki mówią o ponad 19 tysiącach dzieci deportowanych w głąb Rosji. Trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w lasach we wschodniej i w środkowej części województwa lubelskiego. Na tym terenie nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach do tego wyznaczonych. Leśnicy przypominają, większość pożarów lasów powstaje w wyniku nieostrożności, a ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie. Pełny serwis o 18. A to już za 28 minut. Błyskawicznie teraz czas na wiadomości sportowe. Krzysztof Uniewski do przerwy 2-1. Tak jest, piłka na początek, młodzieżowa doprecyzujmy. Nie zdarza się często, żeby nasi zawodnicy grali o finał Mistrzostw Europy. Tak się właśnie dzieje. Nasza kadra U17 mierzy się o tę stawkę z Niemcami. I tak jak powiedział Budzik, do przerwy prowadzi 2-1 po golach Daniela Mikołajewskiego i Karola Borysa. Zapamiętajmy te nazwiska. Za chwilę powinna rozpocząć się druga połowa i trzymamy kciuki za naszych chłopaków. Wcześniej poznaliśmy wybory Fernando Santosa. Oczywiście mówimy o pierwszej reprezentacji. Selekcjoner ogłosił powołania na mecz notabene z Niemcami 16 czerwca w Warszawie. To spotkanie towarzyskie i z Mołdawią w kwalifikacjach do Euro w Kiszyniowie. Ten mecz 4 dni później. To czas na konkrety. W kadrze znaleźli się bramkarze Szczęsny, Skorupski i Drągowski. Obrońcy Kędziora, Bereszyński, Bednarek, Kiwior, debiutant Wiśniewski, Wieteska i Reca. Pomocnicy Bielik, Lederman, Slisz, Łęgowski, Linetty, Damian Szymański, Sebastian Szymański, Zieliński, Frankowski, Kamiński, Skóraś i Zalewski i napastnicy Lewandowski, Milik oraz Świderski. Najwyraźniej na powołanie nie liczył 20-letni pomocnik Pogoni Szczecin Mateusz Łęgowski. Mam zabukowane wakacje, gdzieś tam się wybieram. Wiadomo, będę reagował na bieżąco. Myślę, że to był dla mnie dobry sezon. Zebrałem kolejne bardzo wielkie doświadczenie. Miałem złote i upadki, ale to zawsze tak jest. Więc ja się cieszę z tego sezonu. I z powołania do kadry pewnie także cieszy się Mateusz Łęgowski. W kadrze nie ma nadal Grzegorza Krychowiaka i Kamila Glika. Nie ma też wybranego piłkarzem sezonu w PKO Ekstraklasie Kamila Grosickiego. A brak powołania dla Matiego Kasza Santosz tłumaczył ciągle nie najlepszym stanem zdrowia bocznego obrońcy Aston Villa. Ze spraw tenisowych czekamy na pierwszy mecz w tegorocznym Roland Garros Igi Świątek. Jej rywalką będzie Krystyna Bucza, to Mołdawianka z hiszpańskim paszportem. Tak szansę Świątek w całym turnieju ocenia trener tenisa Michał Gawłowski. Bij mistrza to zawsze w każdej dyscyplinie jest, było i będzie. My troszeczkę żeśmy się po pierwszym Rolandzie przyzwyczaili do tego, że turniej się kończy, a ona jeszcze się nie rozgrzała, tak? To na pewno będzie się zmieniać, na pewno będzie dużo meczów takich, które będą miały zwroty w jedną i w drugą stronę. Przypominamy, Świątek broni tytułu w Roland Garros i na korcie Filipa Szatrie pojawi się po zakończeniu trwającego meczu jednego z faworytów w turnieju tenisistów, Rosjana Daniła Miedwiediewa, z anonimowym kwalifikantem z Brazylii Thiago Seiboczem Wilczem. Tyle, że ów kwalifikant gra mecz życia. Całkiem niedawno wygrał czwarty set tego pojedynku i doprowadził do remisu po dwa i zaczyna się właśnie piąta decydująca partia, także naprawdę ciągle nie możemy precyzyjnie oszacować, kiedy na korcie pojawi się Iga Świątek. Na zakończenie o sporych zmianach w kadrze siatkarskiego mistrza Polski. Z Jastrzębskiego Węgla odchodzi aż 6 zawodników. Trevor Cleveno, Stefan Bouaye, Łukasz Wiśniewski, Jakub Macyra, Dawid Dryja oraz Kamil Dębski. Z kolei na kolejny rok zostaje Benjamin Tonjutti. No i już panowie wybiegli. Druga połowa rozpoczęła się. Trzymamy kciuki za chłopaków. 48 minuta. Naprawdę piłkarska reprezentacja Polski właśnie gra o finał Mistrzostw Europy do lat 17. Te mistrzostwa trwają na Węgrzech. Nasza drużyna mierzy się z Niemcami. 48 minuta tego spotkania. Polska-Niemcy 2-1. Jakbyś był z redakcji sportowej. Macie wolne jakieś tam wakaty? Na razie sekcja meteo mnie wzywa. Jutro w dzień słonecznie, tylko na wschodzie, na południowym wschodzie zachmurzy się, przelotnie popada, możliwa także burza, wiatr północny, północno-wschodni, słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach do 55 km na godzinę. Jutro od 15 stopni na wybrzeżu i pogórzu, około 19 w centrum, do 23 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. W audycji popołudniowej mówimy o tym, że ZUS zwiększa liczbę kontroli L4, by ukrócić proceder, jakim są wątpliwe, być może nawet wprost lewe zwolnienia L4. Państwa głosy, obserwacje, 2 2 7 3. Robi się coraz ciężej. Ludzie też i chorują na depresję i to jest taka trochę deska ratunku. I teraz taka kontrola zwolnień lekarskich, to też nikt nie jest w stanie wejść w organizm takiego chorego. Jedynie zastrzeżenia to wiadomo mamy do tych ludzi, którzy na przykład sobie budują domy w trakcie zwolnień lekarskich. My jako takie państwo, które mieliśmy taką przeszłość socjalizmu, komunizmu, walczyliśmy o to, żebyśmy mogli mieć prawo do zwolnień lekarskich. Płacimy te wszystkie podatki, ubezpieczenia, ZUS-y. Jest jakaś grupa, którzy kiedyś tam budowali sobie domy w trakcie zwolnień lekarskich albo na holidaye sobie wyjeżdżali. Głośno było także o takich sytuacjach. No właśnie, kombinujemy, jak rozwiązać, jak walczyć z lewymi L4. Spotkali się państwo w swoim zakładzie pracy właśnie z nadużyciami związanymi właśnie z tym, o czym dziś mówimy. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 7 3. Stay. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo sygnały państwa. 2 2 7 3 telefonicznie. W chwili obecnej normą jest, gdzie ktoś przeziębiony przychodzi, czy chory wręcz, do firmy, kaszle, kicha, prycha, bo nie chce iść na L4. To jest druga strona tego medalu i potem cały open space chory. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 19 minut 18. Unia Europejska wprowadzi europejską tożsamość cyfrową, by stać się cyfrowym obywatelem wspólnoty i mieć pod ręką wszystkie dokumenty od prawa jazdy przez karty kredytowe i zaświadczenie o pracy. Wystarczy jedna aplikacja. Chociaż to plany na 2030 rok, w Polsce już od dawna się do tego przygotowujemy. Na naszych smartfonach będziemy mogli niedługo zainstalować aplikację mObywatel 2.0. Jednak nasuwa się pytanie, czy przechowywanie wszystkich tak cen wrażliwych informacji danych w cyfrze jest najbezpieczniejsze. Więcej o tym Józef Niewiarowski. Żaden dokument nie jest bezpieczny w 100%. Choć cyfrowe dokumenty na pewno wygrywają z papierem i plastikiem, po pierwsze, nie zalejemy ich kawą, a po drugie... Rozwiązania cyfrowe niosą dodatkowe bezpieczeństwo w stosunku do takich rozwiązań tradycyjnych. Jan Szajda, prezes IDENT, specjalista bezpieczeństwa tożsamości cyfrowej. Dokument fizyczny, one także mają bardzo wiele różnego rodzaju zabezpieczeń i mogą być sprawdzane pod kątem tego, czy są oryginalne, czy dana osoba jako właściciel się nimi posługuje. Natomiast, żeby rzeczywiście wiarygodnie potwierdzić tak dokładnie, że nie jest to na przykład dokument podrabiany, bardzo często potrzeba wiele czasu czy też specjalistycznego sprzętu. Te dokumenty cyfrowe pozwalają nam na taką weryfikację prawdziwości, oryginalności tego dokumentu w dużo krótszym czasie. Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński przyznał na forum G2, że mObywatel będzie jedynie wygodną alternatywą dla tradycyjnych dokumentów. Jeżeli mObywatel będzie takim miejscem, gdzie każdy będzie mógł w kilku kliknięciach załatwiać swoje sprawy, to ludzie będą z tego masowo korzystać i dlatego ja uważam, że taki powinniśmy mieć cel. Przy czym oczywiście uważam też, że nie powinniśmy iść w stronę krajów azjatyckich, w których ta aplikacja jest wymogiem do funkcjonowania w społeczeństwie. Na przełomie lipca i sierpnia zostanie wprowadzona ustawa mObywatel 2.0. Dzięki niej cyfrowy dowód stanie się pełnoprawnym dokumentem tożsamości. Będziemy mieli nowy dokument tożsamości. To jest tak naprawdę na skalę europejską przełomowe rozwiązanie. Michał Kalinowski z Ministerstwa Cyfryzacji odpowiedzialny za rozwój aplikacji mObywatel. Nieliczne kraje w Europie posiadają podobne rozwiązania. Natomiast my w Polsce będziemy mogli wyrobić i identyfikować te dokumentem tożsamości w sposób całkowicie zdalny za pośrednictwem naszej krajowej aplikacji mObywatel. Unia Europejska ma zamiar do 2030 roku stworzyć aplikację, która pozwoli obywatelom wszystkich krajów Unii gromadzić tego typu cyfrowe dokumenty. Mówimy tutaj nie tylko o możliwości prezentowania swojej tożsamości, czy też posiadanego prawa jazdy, ale też na przykład oświadczenia ukończenia studiów, czy posługiwania się daną legitymacją, kartą. Ten pomysł i plan, w jaki sposób te elementy mogą być udostępniane, no w pewnym sensie wzmacnia też nasze bezpieczeństwo. Dla tych, którzy boją się, że unijny portfel może zostać prześwietlony przez hakerów, bez obaw. Nasze dokumenty będą na ministerialnych, powiatowych czy lokalnych serwerach, tak jak dotychczas. Jedyna różnica będzie taka, że będziemy mogli wykorzystać je poza granicami naszego kraju. To jeszcze taka miła informacja dla młodych. Dotychczas na prawo jazdy czekało się około 3 tygodni, a na tej nowej aplikacji mObywatel 2.0, która przypomnijmy wyjdzie na przełomie lipca i sierpnia tego roku, tymczasowe prawo jazdy będzie dostępne od razu po zdanym egzaminie. O bezpieczeństwie tych cyfrowych dokumentów, no nieraz mówimy w naszym cyklu news albo fake news w cyberczwartkach. Już teraz zapraszamy, a kolejne spotkanie, tym razem dotyczące m.in. dezinformacji rosyjsko-białoruskiej. To już za kilka chwil. Proszę zostać z nami. Za kwadrans 18. A telefon dzwoni. Dzwoni sobie w pustkę. W dojmującą ciszę. Sorry Boys, piłkarska reprezentacja Polski, przypomnę, gra o finał Mistrzostw Europy do lat 17. No i nasza drużyna mierzy się z Niemcami w 60. minucie. Remisujemy 2-2. A dziś w audycji popołudniowej między innymi o zwiększonej liczby kontroli ZUS-u, kontroli zwolnień L4. Osobiście ja dosyć dużo korzystam ze zwolnień lekarskich. Może nie tak, żeby tam 3 miesiące w roku, ale co najmniej te 2 tygodnie w roku choruję i uważam, że należy mi się, że tak powiem, święty spokój tego chorowania. Zdrowia życzymy tak czy inaczej. Zastanawiamy się, jak walczyć z lewymi L4. 2 dwójki i 7 trójek. Aż niespodziewanie, ale to jednak muzyczne wspomnienie Tina Turner w audycji popołudniowej, rzecz jasna. 9 minut pozostało do godziny 18. News albo fake news? Oto jest pytanie. A w naszym studiu dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witamy w Trójce. Dzień dobry. Dziś o, mogę tak powiedzieć, białoruskiej dezinformacji w służbie rosyjskiej? O, ładne, ładne, panie redaktorze, określenie. Chociaż to się miesza i przenika nawzajem. Trudno jest czasami rozróżnić, która to jest rosyjska bezpośrednio operacja, a która to jest, powiedzmy, białoruska właśnie w służbie rosyjskiej. Kto jest inicjatorem, tak? Różnego rodzaju działań. Z tych najnowszych, które mielibyśmy omówić albo poruszyć, to jakie to byłyby te działania? No teraz można powiedzieć o tym, że one są skoordynowane ze sobą, czyli jest podobna narracja w propagandowych mediach rosyjskich i w białoruskich. Czyli ta związana z tym, że Polska przygotowuje się do ataku na obwód królewiecki. Służy temu jako, powiedzmy, jako argumenty służą temu zdjęcia z baz polskich, które, no wiadomo, wykonują różnego rodzaju ćwiczenia i ruchy, rozbudowują się przede wszystkim polskie bazy. No i to służy właśnie do tej narracji, która ma rzekomo wskazywać, że Polska planuje atak na Białoruś. Przypominam, że jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że już planowaliśmy aneksję Ukrainy, zachodnich ziem ukraińskich, tak, zachodnich ziem ukraińskich. Teraz atak na Białoruś. To wszystko ma konkretny cel. Jest to jeszcze dodatkowo skoordynowane z takimi działaniami wprost atakującymi Polskę, czyli w wielu programach propagandowych Rosji, w Rosji mówi się już wprost o tym, że Polska powinna zapłacić za swoje działania. A jakie i to są działania tak konkretnie? To w mediach są dyskusje, różnego rodzaju audycje, programy telewizyjne, w mediach społecznościowych dużo prościej bym powiedział. To znaczy, to jest dwufrontowo, bo wciąż część opinii publicznej w Rosji, znaczna część, ogląda telewizję, więc to są głównie programy telewizyjne, w których zaprasza się gości, opiniotwórców, również wojskowych, którzy w taki fałszywy, propagandowy sposób przedstawiają właśnie wszelkie działania Polski jako działania ofensywne i agresywne. I potem to jest odwracane jako właśnie powód, dla którego Rosja powinna Polskę ukarać. Ale ja bym nie chciała, żebyśmy w to tak głęboko wchodzili, bo to nie ma budzić naszego lęku, to raczej ma pokazywać nam istotną rolę Polski w całym tym procesie. Natomiast w kontekście Białorusi chciałam zwrócić uwagę na coś innego. Wciąż trwają medialne dyskusje na temat stanu zdrowia prezydenta Łukaszenki. Także o tym rozmawialiśmy. Tak, ale dzisiaj już wiemy, że te dyskusje generują paliwo rosyjskiej i białoruskiej propagandzie do tego, żeby wyjmować z kontekstu pewne wypowiedzi, na przykład kiedy politycy albo eksperci dyskutują o tym, co będzie po Łukaszence, albo w jaki sposób Polska powinna angażować się w te przemiany społeczne na Białorusi. Te zdania często są wyrwane z kontekstu właśnie ku potwierdzeniu tej tezy, że Polacy planują zdestabilizować Białoruś i usunąć prezydenta Łukaszenkę. I to jest na rękę białoruskiej dezinformacji? To jest na rękę białoruskiej, propagandy. Rosyjskiej, tak. No i też na arenie międzynarodowej to jest dość istotne. Więc powinniśmy zawsze, zwłaszcza no, kiedy są takie dyskusje właśnie, kiedy dziennikarze też zapraszają gości i zadają różnego rodzaju pytania o zdrowie Łukaszenki. Mhm. Tutaj bym zalecała naprawdę ostrożność, bo różne choroby się zdarzają, ale naprawdę nie widać ruchów istotnych, które by wskazywały na to, że ten stan jest na tyle poważny, żeby no, robić wokół tego jakieś większe zamieszanie i raczej ostrożnie dobierajmy słowa a propos planów Polski związanych z Białorusią, bo to jest wykorzystywane. Czyli nie spekulujmy, trzymajmy się faktów, choć tu no, ciężko o wiarygodne źródła, a tym bardziej o fakty. No, ale czasami trzeba poczekać. W milczeniu, chociaż w radiu może milczenie się nie sprzedaje, ale jednak jest złotem. Bardzo często właśnie jest złotem. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Naszym gościem była dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również. Kolejne spotkanie News albo Fake News. Oto jest pytanie jutro, także przed godziną 18. Już teraz serdecznie zapraszamy. A za 5 minut o 18.00 serwis informacyjny Trójki. Czekamy na Państwa sygnały, także podpowiedzi, być może do naszego cyklu. Zapraszamy do Trójki, Małpa Polskie Radio.pl mailowo, może być telefonicznie 2 2 i 7 3. Szarlatani teraz na niecałe 5 minut przed 18. Yeah.